حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. ہاں, دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب صرف ایک راستہ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک لفظ انا, پھر عند اللہ, پھر الاسلام. ان سارے چیزوں نے, ان سارے الفاظ نے تمام باطل اور تمام دینوں کی جڑوں کو ایسے کاٹ دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی راستے پر چل کر آئے گا تو وہ قبول نہیں. کافر بھی بڑی نیکیاں کرتے ہیں تو کیا وہ قبول ہیں؟ گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا, گلاب دیوی نے ہسپتال بنا دیا, لیڈی ویلنگٹن نے ہسپتال بنا دیا, تو ایڈورڈ نے میڈیکل کالج بنا دیا, تو کیا یہ قبول ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر کوئی عمل, کوئی نیکی قبول نہیں ہے, مردود ہے. تو جو اسلام ہے یہ زندگی گزارنے کا ایسا مکمل ضابطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کر رہا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے. جو لکم کا لفظ ہے, لکم, اس میں ہماری اللہ نے شرافت بیان کی ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مقام بیان کیا ہے. اور الیوم کے ساتھ بتایا کہ یہ قصہ آج ہی ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے اور کسی کے لیے نہیں کیا تھا, تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا. دینکم, پر اتممت علیکم نعمتی, تو اتممت کے بدلے میں آیا ہے اتممت, اور لکم کے بدلے میں آیا ہے علیکم, اور دینکم کے بدلے میں آیا ہے نعمتی. ان الیوم اکملت لکم دینکم, یہ ایک لفظ. پھر وہ اتممت, اکملت کی جگہ اتممت, لکم کی جگہ علیکم, دینوں کو جگہ نعمتی. یہ اس نے مزید قوت اور طاقت کو پیدا کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ میں نے تم پر اکمال بھی کیا مکمل, اور اتمام بھی کیا تمام. اور علیکم کا لفظ بتاتا ہے سب پر یہ احسان ہوا ہے, اسی ایک پر نہیں, تمام امت مسلمہ پر یہ احسان ہوا ہے. پھر آگے دین کے مقابلے میں نعمت کا لفظ آیا ہے, اور نعمت تھی میری نعمت. تو یہ دین کو اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے پیش کر رہا ہے ہمیں, بطور ہدیہ کے. آپ کو پتا ہے جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اپنی شان کا ہی دیتے ہیں نا, کلی سے ایک عورت دودھ اور شہد لینے آئی, پیالہ اس کے ہاتھ میں, تو انہوں نے مشکیزہ اٹھا کے دے دی. اس نے کہا ساتھی نے کہ وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی, اپنے مشکیزہ ہی دے دی, تو وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی, میں نے اپنی شان کا دیا. عبید اللہ بن عباس سفر میں تھے تو کئی جگہ کھانے کی کا تقاضا ہوا، کچھ تھا نہیں، تو خیمے میں دیکھا تو بدو تھا، کبھی تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہا جی کچھ نہیں، ایک بکری ہے، ذبح کرو، مہمان بھوکا جائے یہ تو ہمارا شیوا نہیں. اچھا فقیر بھی سخی ہوتے، انہیں تو پیسہ آدمی کو سخی بناتا ہے، دل سخی ہوتا ہے، دل فقیر بھی سخی، کہ یہ ایک بکری ہے ذبح کر لو. کہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہا مہمان بھی کبھی بھوکا جا سکتا ہے، ذبح کرو. تو کھا لیے تو نوکر سے کہنے لگے تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3000 دینار ہیں، کہا اس کو دے دو. کہنے لگا 5 درہم کی بکری، ایک دینار ہوتا تھا 15 درہم کا ایک دینار، تو 3000 یہ کتنے ہو گئے؟ 45000 درہم ہو گئے. تو وہ کہنے لگا 5 درہم کی بکری اور آپ 3000 دینار دے رہے ہیں، وہ کہ آپ کو جانتا تھوڑی ہے کہ یہ وہ ہے یزید ابن محلب، عبید اللہ بن عباس نے یزید ابن محلب. کہنے لگے وہ تو مجھے کوئی نہیں جانتا، پر میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا، وہ تو نہیں مجھے جانتا پر میں تو جانتا ہوں نا کہ میں کون ہوں. سو میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، بکری تو تھی، تو میں اس کو 3000 بھی نہ دوں، میرے لیے کچھ بھی نہیں. تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، تو آپ ذرا غور تو کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں تمہیں اپنی نعمت دے رہا ہوں. دین کو نعمت سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میری نعمت ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اور یہ تاجر بیٹھے ہیں، انہوں نے کبھی جا کے پوچھا کہ اللہ نے تجارت کیسی بتائی ہے تاکہ ہم ویسی تجارت کریں، چونکہ اللہ کا ہدیہ ہے ہم پر. یہ فیصل آباد کے چاروں طرف زمیندار بیٹھے ہیں، انہوں نے کبھی جا کر کسی مفتی سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دین دے دیا، ہمیں اپنی نعمت دے دی، ہم کیسے زراعت کریں؟ یا آپ لوگوں نے کبھی جا کر کسی مفتی سے پوچھا ہے کہ جناب بتائیے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق تجارت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اتممت علیکم نعمتی. پھر آگے اس کو آخری مور لگائی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسے تمہارے لیے پسند کر لیا، میرا انتخاب ہے. اب بتائیے اللہ بھی کبھی غلط انتخاب کر سکتا ہے؟ آپ اتنے سمجھدار لوگ ہیں پھر بھی تجارت میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی گھاٹا کبھی نقصان، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی پھنس جاتے ہیں. اللہ تو ایسا نہیں ہے، وہ کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے، سوچ سمجھ کے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ غلط کر دیتا ہو رہا ہے، سو تکا مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو اللہ بھی کبھی غلط انتخاب کر سکتا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے یہ منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے. تو یہ وہ سلامتی کا راستہ ہے جس پر چل کر کہیں اندھیرا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں صاف راستے اور کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلہا کنہارہا، عجیب بات فرمائی کہ ہر مسافر کو رات بھی آتی ہے دن بھی ایسا ہے، لیکن میرا چھوڑا ہوا راستہ وہ ہے جب اس پہ چلو گے تو کہیں رات نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ رات تو آ رہی ہے، ابھی آئی پڑی ہے. کیا مطلب؟ کہیں اندھیرا نہیں پاؤ گے. کہیں اندھیروں میں لوگ بھٹک جاتے ہیں نا، اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، پیچھے اٹھ جاتے ہیں. تو یوں فرمایا، ایک تو اللہ نے گارنٹی دی رضیت لکم الاسلام دینا، ایک اللہ کے رسول نے گارنٹی دی کہ میں تمہیں ایسا راستہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس میں کوئی اندھیرا نہیں، روشن ہی روشن ہے، اس پر چلنے والوں کو یقیناً منزل ملے گی. لا یزور عنہا الا ہالک، ہاں جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا، یہ نہیں تھا کہ شاید ہلاک ہو جائے، لا یزور عنہا الا ہالک، یعنی بند کر دیا بات کو، بند کر، اس کو عربی میں حفر کہتے ہیں، حفر کر دیا کہ جو اس سے ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا وہ یقیناً ہلاک ہو گیا. اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ ان اللہ تعالی شرع الدین، اللہ نے ہمیں دین کو بنا کے دیا، احل حلالا، کچھ باتیں کرنے کی ہیں، حرم حراما، کچھ باتیں چھوڑنے کی ہیں، حد حدودا، پھر اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، وسن سنن، پھر اس کے کچھ طریقے ہیں. تو چونکہ ساری آ رہی تھی، قیود آ رہے تھے نا، لمیٹیشن آ رہے تھے، یہ یہ حلال، یہ حرام، یہ طریقہ، یہ حد، یہ باؤنڈری، تو ذہن میں ایک خلجان اٹھتا تھا، تو پھنس گئے، تو بڑی پابندیاں لگ گئیں. یہ جو الفاظ ہیں نا عربی کے، ان سے یہ ایک سوال اٹھتا تھا، احل حلالا، اچھا کچھ کام کرنے ہیں، حرم حراما، کچھ نہیں کرنے، وحد حدودا، جو کرنے ہیں ان کی کچھ حدود ہے، وسن سنن، پھر حدود کے اندر بھی کچھ طریقے ہیں. تو یہ ساری شرائط جو تھی نا، شرطیں شرطیں شرطیں، اس سے ایک سوال اٹھتا تھا کہ تو پھنس گئے تو بڑا مشکل کام ہو گیا. تو اس کو آگے اللہ کے نبی نے دھویا، وجعله سهلا، اور اسے بڑا آسان بنایا، وسمحا، بڑا نرم بنایا، وواسعا، بڑا کشادہ بنایا، ولم يجعله ضيقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ایکدم ذہن صاف کر دیا. لیکن یہ سرسباب کے بازار کیوں شریعت کے مطابق تجارت نہیں کر رہے؟ یہ تاجر کیوں نہیں علماء سے پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ اللہ کا کہتا ہے؟ یہ حکمران کیوں نہیں پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جبکہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ سب مردود ہو جائیں گے. اور پھر اتنی اللہ تعالیٰ نے ضمانتیں اس کو مکمل کر کے دی. ایک بات تو اور درمیان میں رہے گی، اکمال اور اتمام دو الگ لفظ ہیں، کامل ہونا اور تمام ہونا. کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صفات پوری ہوں، اور تمام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اجزاء پورے ہوں. ایک بچہ صحیح سلامت پیدا ہو تو اس کو تمام کہتے ہیں، کامل نہیں کہتے چونکہ ابھی تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر وہ بڑا بن کے صفات بھی اعلیٰ ہو جائیں تو کہیں گے کامل بھی ہے، تمام بھی ہے. اگر وہ بڑا بن کے آوارہ ہو جائے تو اس کو عربی میں کامل نہیں کہیں گے، تمام کہیں گے. اور اگر وہ بھینگا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، تو اس کو اب تمام نہیں کہہ سکتے کیونکہ ناقص ہے، آزاد. لیکن اگر وہ صفات میں اعلیٰ ہو گیا تو اس کو کامل کہیں گے کہ یہ کامل ہے، وہ کامل. یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ صفات کے مکمل ہونے کو بتاتا ہے اور ایک لفظ اجزاء کے مکمل ہونے کو بتاتا ہے. عطاء بن ابی رباح، یہ مکے کے مفتی تھے، مکہ کے، یعنی صحابہ کے دور کے بعد، یہ تابعی ہیں، تابعی نے صحابہ کو دیکھا. تو ان کے سامنے سلیمان جیسا جابر بادشاہ بھی ایسے بیٹھتا کی شکل، لیکن ان کا ظاہری حلیہ کیا تھا؟ اسود، کالے تھے، اسقص، ناک کھائی نہیں، ایسے لگا ہوا تھا، اسقص، یعنی ناک یوں برابر تھا، آما، اندھوی تھے، آرچ، لنگڑے بھی تھے، اشل، لنجے بھی تھے. تو لنگڑے ہو کر، لولے ہو کر، اندھے ہو کر، غلام ہو کر، اتنا اعلیٰ درجے کا حاصل کیا کہ بادشاہ بھی ایسے بیٹھ سکتے تھے. کامل، کامل ہیں، تمام نہیں ہیں اجزاء. تو اب آپ اللہ پاک کی دیکھو جو ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں، اکمل تو لکھوں، ساری صفتیں اس میں پوری ہیں. اتممت علیکم سارے جز اس کے پورے ہیں, کیا مطلب ہر مسئلے کا حل یہاں سے مل جائے گا تمہیں, اور اگر کوئی مسئلے کا حل یہاں نہیں ہے تو وہ پھر مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی شیطان ہے, اس کو چھوڑ دو, پھر وہ مسئلہ نہیں, وہ تمہاری عقل کا فطور ہے. اگر شریعت کسی مسئلے کے بتانے میں خاموش ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ ہمارا پیدا کر رہا ہے. اتنا مکمل اور اکمل رضی تو لکم الاسلام دینا, پھر ہمیں تحفہ بنا کے پیش کیا کہ میں نے تمہارے لیے چن کے تحفہ لیا ہے, پھر اللہ کے رسول نے تحفے لی. تو اب گویا کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کے حل کے لیے اسلام ملا ہوا ہے, اور اسلام پر چلنا اس کے لیے ہر بندے کو محنت کی ضرورت ہے. صرف علم آدمی کو گناہ سے, جتنے گانے بجانے کی دکانیں ہیں اور جتنے یہ ڈش چل رہے ہیں اور یہ کیبل چل رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ حرام ہے, ان کو پتہ نہیں سال میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے, وہ جہنم کو نہیں سمجھتے, دوزخ بس ایک آگ سمجھتے آگ ہے, ان کو خبر نہیں ہو تو وہ آگ وہ کیا آگ ہے, ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو سارا جہان جل کے ختم ہو جائے گا, ایک قطرہ. ان سورج ہم سے وہ 9.5 کروڑ میل دور ہے, زمین سے سورج 9.5 کروڑ میل ہے, اور اس کے جو باہر ہے باہر یہ ٹیمپریچر ہے 12,000 سینٹی گریڈ, یہ باہر کا ہے, جو اس کے اندر ہے اندر میں وہ ہے کوئی 2,70,00,000 سینٹی گریڈ. صرف باہر کی آگ جو 12,000 سینٹی گریڈ ہے, اگر سورج آدھا فاصلہ اور نیچے آ جائے, آدھا یعنی 9 کروڑ کی بجائے یہ 4.5 کروڑ ہو جائے, تو پوری دنیا جل جائے گی, ساری دنیا جل جائے گی, یہ مری کے کوہسار سب راک ہو جائیں گے, راک. سر پہ نہیں کہہ رہا ہوں, صرف آدھا نیچے آ جائے یعنی 9 کروڑ کی بجائے 4.5 کروڑ کے فاصلے پر آ جائے, تو صرف اوپر کی جو حرارت ہے 12,000 کی, تو اس پر یہ سارا جہان راک ہو جائے گا, اور یہ سورج بھی دنیا ہی کی آگ ہے, اور جہنم کی آگ اس سے لامحدود گنا زیادہ شدید ہے. اس کا ایک قطرہ سر جہان کو جلا دے, اس کا ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل جائیں گے, ایسے جسے لوہا پگھل جاتا ہے آگ میں سے پگھل جائیں گے. تو علم موجود ہے لیکن عمل کے وقت میں طاقت سلب ہوئی پڑی ہے, عمل کی طاقت کوئی نہیں, جانتے ہیں یہ سب فحاشی ہے اور یہ ہلاکت ہے, لیکن عمل کی طاقت کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ علم صرف کافی نہیں ہے عمل تک پہنچانے کے لیے, علم کا سب سے بڑا درجہ تو شیطان کو حاصل ہے جس نے ساری آخرت کو بھی جنم دوزخ میں, تو وہ جتنا طبقہ نماز چھوڑے ہوئے ہے, اسے غافل کرنے کی نماز فرض ہے, ایسا تو کوئی نہیں, ہوں گے آج کل کے جو نئے بچے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ نماز فرض ہے, نماز ایک فرض ہے. تو معلوم ہوا علم تو ہے لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ جتنے آپ تاجر ہیں آپ شریعت تو نہیں جانتے لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ بھائی جھوٹ اور سٹا اور یہ سب چیزیں غلط ہیں, تو سارے کاروبار کون چل رہے ہیں اس پر, پرچیوں پہ سودے ہو کے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے, جاپان سے جہاز چلتا ہے اور کراچی پہنچتے پہنچتے 100 دفعہ بک جاتا ہے. تو پھر عمل کیوں نہیں؟ اس کے لیے عمل کے لیے ایک نور چاہیے, مطلب دیکھنے کے لیے جیسے آنکھیں ہیں اگر یہ آنکھیں بند ہوں کچھ بھی نظر نہیں آتا، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، برابر ہے. ایسے ایک نور دل میں ہے، وہ جو دل کا نور ہے جب وہ بجھ جاتا ہے تو پھر ان آنکھوں سے آدمی کو نظر نہیں آتا. نفل نور ہی کا مشکات، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب دریش، يوقظ من شجرة من مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مٹھائی کھا رہا ہوں، ایسی خوبصورت آیت ہے. اللہ نے مسلمان کے دل کی کیا خوبصورت تشریح دی ہے اس میں. پھر الفاظ ایسے ہیں، فیہا مصباح، المصباح فی زجاج، الزجاجۃ کانہا کوکب دریش، یہ لفظوں کا جو اتصال ہے، فیہا مصباح، پھر المصباح فی زجاج، پھر الزجاجۃ کانہا کوکب دریش. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، جسے چراغ میں تیل ہوتا ہے، چراغ میں تیل ہوتا ہے تو اس کو صرف ایسے تھوڑی سی دیا سلائی دکھانے کی ضرورت، تو یوں بھڑکتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے. جیسے مسلمان کے دل میں ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، پھر جب اس کو علم کی ملتی ہے تھوڑی سی آگ، تو ایک دم بھڑک کر روشن ہو کر انسان کو عمل کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. تو ہمارے دل وہ چراغ ہیں جن سے تیل نکال لیا گیا ہے. یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ تیل بھرنے کی محنت ہے. جب علم کی شمع، کیا علم کا سورج چمک رہا ہے لیکن ہمارا چراغ نہیں جل رہا، تیل کوئی نہیں، اور اس میں تیل ہو ذرا سی آنچ، زینکا زیتون تھی، اس میں تیل بھی بڑا خالص ہے. کس کا؟ زیتون کے تیل کا، زیتون کا ذرا. اور کون سا ذرا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ اس کو مشرق سے کوئی اوٹ ہے جس سے دھوپ نہ پڑے، نہ مغرب میں کوئی اوٹ ہے کہ دھوپ نہ پڑے، یعنی اس پر 24 گھنٹے دھوپ پڑتی رہتی. جو درخت سائے میں آ جائیں ان کی قوت کمزور پڑ جاتی. سائے کے نیچے جو درخت ہوتا ہے وہ پوری طرح نہیں پھل دیتا، نہ پنپتا ہے. تو لا شرقیہ ولا غربیہ، جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو اس پر کوئی آگے اوٹ نہیں جس سے اس پر شعائیں نہ پڑیں، جب ڈوبنے لگتا ہے تو کوئی اوٹ نہیں مغرب میں جس سے اس پر شعا نہ پڑے. 24 گھنٹے سورج کی شعاؤں سے وہ نہاتا رہتا ہے. اس میں سے جو تیل نکلتا ہے وہ اس چراغ میں ہے، وہ مومن کا دل ہے جس کے اندر یہ ایمان کا تیل پڑا ہوا ہے. اس کو علم کی ذرا سی آگ ملتی ہے، یہ بھڑکنے لگ جاتا ہے، تو وہ تیل ختم ہوا پڑا ہے. اب وہ جو خود نہیں ڈالے گا تو ڈل نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہے. اس کو خود ڈالنا پڑے گا، باپ کے دل کی روشنی سے بیٹا روشنی نہیں لے سکتا، بھائی کے دل کی روشنی سے بھائی روشنی نہیں لے سکتا. تو جب تک وہ تیل نور اعلی نور، یعنی وہ نور تو پہلے تھا ایمان، اس پر لگی علم کی قرآن کی شمع تو اس کا اجالا ہو گیا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پورا قرآن اس کے اوپر سے ڈال دو سنا دو، ختم. جوش ملی آبادی تھا نا، دہریا تھا، تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایسا باندھ کے لاجواب کر دیا کہ اس کی ہر دہریے کی حیثیت کیا، تو کہنے لگا بات تو مولانا آپ کی ٹھیک ہے پر دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا. کافر ہو کے مر گیا. اب علم کا ابو الکلام آ گیا, ان کا مطلب نام ہی لوگوں نے ابو الکلام ڈال دیا, کلام کا باپ. اس سے زیادہ کون کوئی سمجھا سکتا تھا. ایسا واضح کیا یوں چونکہ اندر میں تیل خشک ہو چکا ہے لہذا شمع نے لو نے اور اس بتی نے آگ نہیں پکڑی. تو ہم اپنے دلوں کے چراغ خشک کیے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں, اس میں ایمان کا تیل ڈالنا یہ مجھے خود کرنا پڑے گا. جب تک کوئی خود نہیں کرتا کوئی اس میں ڈال نہیں سکتا, نبی تک نہیں ڈال سکتا جب تک اس کے اندر باطنی طلب نہ ہو. کتنی طلب تھی آپ کی کہ ابو طالب ایمان لے آئے, کتنی طلب تھی آپ کی کہ ابو لہب ایمان لے آئے, کتنی طلب تھی آپ کی ابو جہل ایمان لے آئے. جو مانگی اس کے لیے اللہ اس کو یا اس کو ہدایت دے. لیکن ادھر خشک ہے طلب ہی نہیں ہے, کون پیدا کر سکے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب پیدا ہوئی تو حبشے سے آ کے ایمان لائے پڑے. سلمان فارسی جو نکلے اصفہان سے, کہاں کہ اصفہان, اصفہان سے چلے چلے چلے چلے کچھ 100 سال بعد مدینے پہنچے ہیں. 250 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے, 260 سال یا 250 سال, کہیں نے 300 سال بھی لکھا ہے. جس امت کا واحد شخص جو 250 سال تک پہنچے. پھرتے پھرتے پھرتے ایک پادری کو دیکھا, اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. ان کا باپ بہت بڑا ذمہ دار تھا اصفہان کا, تو اس نے ان کو باندھ دیا. تو انہوں نے بعض نوکروں کو اپنے ساتھ میں لے لیا کہ جب کبھی قافلہ آئے نا کوئی مجھے خبر دینا. تو وہ ایک قافلہ آیا شام کی طرف سے, تو انہوں نے اپنے نوکروں کی مدد سے زنجیریں توڑی اور ان کے ساتھ نکل گئے. اور کوئی تقریباً 100 سال پھرتے رہے, ایک راہب کے پاس جاتے اس کے پاس بیٹھتے اس کی خدمت کرتے. عیسائی ہو گئے نا اس وقت, تو سچا مطلب عیسائی تھا. جب وہ مرنے لگا تو کہتے اب میں کہاں جاؤں. ان کو بیٹا آپ تم چلے جاؤ موصل میں چلے گا. موصل والا مر گئے کہنے اب کہاں جاؤں. کہ بیٹا اب اموریا چلے جاؤ, ترکی میں تھا اموریا, یہ انقرہ نہیں انقرہ کے ساتھ. تو بیٹا اموریا چلے جاؤ. اموریا والا جب مرنے لگا تو کہا جی اب میں کہاں جاؤں. کہ بیٹا تم شام چلے جاؤ. پھر جو شام پہنچے اور وہ مرنے لگا اس کی خدمت میں رہے. کہ اب میں کہاں جاؤں. کہ بیٹا اب حق ختم ہو چکا ہے, اب آخری نبی کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے, اب تو کوشش کر ارض حجاز کی طرف ہجرت کر اور میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں جہاں وہ ہجرت کر کے جائے گا وہ کھجوروں کا دیس ہوگا اور اس میں باغات ہوں گے اور وہاں وہ ہجرت کر کے جائے گا. وہ جگہ تجھے مل جائے تو بس وہیں پہ جانا, وہ آخری نبی کی جگہ ہے. تو پھر یہ نکلے اور ایک قافلے والوں کا میرا سب کچھ لے لو مجھے عرب لے چلو. انہوں نے ان کا سب کچھ لے لیا اور الٹا ان کو پکڑ کے غلام بنا لی اور آگے جا کے بیچ دیا. پھر یہ بکنا شروع ہوئے, ایک منڈی سے دوسری منڈی, دوسری منڈی سے تیسری منڈی, تیسری منڈی سے چوتھی منڈی, وہاں سے خیبر بکے, خیبر سے بکتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچے تو وہ جب جگہ دیکھی تو دل کو خیال ہے کہ شاید یہ اللہ نے مجھے اپنی جگہ پہ پہنچا دیا. یہودی کو غلام یہاں تک کر. ہاں تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دوں, وہ صدقہ نہیں کھائے گا ہدیہ کھائے گا اور اس کے یہاں مہر ہوگی نبوت کی. میں یہ 3 باتیں اس کی یاد رکھ لوں. تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو یہ اب قبا نہیں تھے, تو یہ سلمان آئے پہلے دن کرا کر کھجوریں پیش کی، کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے پلیٹ آگے سرکار دی کا کھاؤ بھائی، تو دل میں کہنے لگے ہاں یہ اولا، یہ پہلی بار سچی روٹی۔ پھر اگلے دن آئے جب وہ اب مدینے میں تشریف لا چکے تھے، پھر آ کر کہا جی یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے پہلے خود کھائی پھر کہا لو بھی کھاؤ، انہیں کہا یہ ثانیہ ہے، یہ دوسری ہو گئی۔ پھر کوئی گزرے تو آپ جنت البقیع میں کسی جنازے کے لیے شریک تھے، تو یہ پیچھے کی طرف آئے پھر دیکھیں تو آپ نے خود ہی اپنی چادر ہٹا دی، اب دیکھ لو نہیں دیکھنا چاہتے ہو۔ جو طلب ہوتی ہے یوں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اب مسلمان ہو گئے تو یہودی سے کہنے کے بھائی مجھے آزاد کر دو، کہ 100 کھجوریں لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگے تو پھر تمہیں آزاد کروں، تو مطلب 10 سال اور لگ گئے۔ تو بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر کسی کام کی نہیں، انہوں نے کہا 100 کھجوریں لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگے تو سب سے آخر میں کھجور پھل دیتی، مٹھا پودا ہے، جب جڑ لگ جاتی ہے تو پھر نسلیں مر جاتی ہیں، کھجور نہیں مرتی۔ تو آپ نے کہا اچھا تم طے کر لو اور میں تیری کھجوریں لگاؤں گا، تو نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ابو بکر صدیقیہ مسجد سعید کالونی فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں، موضوع ہے سلامتی کا راستہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی، فون نمبر 6370813، یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 6237087۔ اب نے کہا میں آ رہا ہوں، آپ تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے 100 کے 100 پودے آپ نے لگا دیے۔ ایک سال کے اندر اندر ان پودوں نے 10 سال کی منزلیں طے کی اور اگلے سال پھل دینے لگے، 100 باغ پھل دینے لگ گیا ایک سال میں آزاد۔ تو یہ طلب ہے، طلب یہ وہ ایمان ہے جس پر اللہ کا علم پھر نفع دیتا ہے، قرآن نفع دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کافر بھی اپنے بارے میں گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں جھوٹا کہلاؤں۔ ابو سفیان کہنے لگے، جب روم کے بادشاہ نے سوال جواب کیا نا، تو ابو سفیان کہنے لگے میری جی میں آئے کہ میں جھوٹ بول دوں، پر میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا، کیسے میں نے کافر مشرک بھی اپنے لیے جھوٹ ذلت سمجھتا تھا۔ تو اب دیکھیے بازاروں میں یہ کیسی تجارت ہو رہی، ہمارا ملنے والا تھا بس آ جا، انہیں کوئی تھوڑا وقت لیا داڑھی رکھ لی، دو مہینے بعد دیکھا تو پھر صاف ہوئی پڑی، میں نے کہا یہ کیا کیا، کل یہ سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ خدا کے بندے دو گناہ کر دیے، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، ایک داڑھی منڈانے کا گناہ۔ میری شرم آتی تھی، میں نے کہا شرم تو کلمے کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے تو کوئی نہیں، کلمے سے شرم آنی چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں یہ کہ داڑھی رکھی میں کبھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ خدا کے بندے داڑھی نے تو نہیں روکا، کلمے نے شرم و حیا کے معیار قائم کیے ہیں، روکنے والا کلمہ ہے، کلمہ۔ تو تم نے تو دو گنا کر دیے، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے، دو پیپر میں فیل ہو گیا، ایک میں تو پاس رہتا۔ تو آپ سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اپنا کہا ہو سکتا ہے۔ کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تب ان تاجروں سے کہو کہ اب سچ بولو، کہیں گے پھر تو وقار ہی نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ کے رسول کا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جھوٹ کا آخر انجام ہلاکت ہے. تو اکبر القبائر میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے. امام بخاری ایک بڑے محدث کی خبر سن، ان سے حدیث لینے کے لیے تشریف لے گئے. تو وہ دیکھا، جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو بلا رہے تھے اور جھولی ان کی ہوئی تھی، اس کو دانا دکھا رہے تھے. جب قریب گئے تو دیکھا تو جھولی میں دانا کوئی نہیں ہے. کہنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ گھوڑے کو بلا رہا ہوں، ہاتھ قابو میں نہیں آ رہا. تو کہا اچھا، جب آپ بد زبان سے جھوٹ بولتے ہیں تو اوروں سے کیا بولتے ہوں گے؟ میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لے سکتا. اور وہیں سے واپس چلے گئے. سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے گئے تھے اور انہیں قدموں پہ واپس چلے گئے کہ میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لوں گا جو گھوڑے کو دھوکا دے. حالانکہ یہ ناجائز میں نہیں ہے، جائز ہے. یہ جائز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن اتنی احتیاط ان لوگوں کی، ان کو تو جانور سے جھوٹ بول رہا میں، تو اللہ کے رسول پہ کہ جھوٹ بول گیا تو تیرا کیا اعتبار. تو علم شکست کھا جاتا ہے جب اندر میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی. اور تیل تو استعمال سے گھٹتا ہے نا، پھر ڈالنا پڑتا ہے، گھٹتا ہے پھر ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے تبلیغ میں مسلسل نکلنے کی دعوت ہے کہ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں اور تیل استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو، انرجی استعمال ہوتی ہے، وہ گھٹ جاتا ہے، پھر نکلو پھر ڈالو، پھر بھرو پھر نکلو، وہ گھٹ جائے گا پھر ڈالو. جیسے آپ ایک دفعہ ناشتہ کیا تو کیا کافی ہے کہ چھ گھنٹے بعد پھر حال آنا ہوں روٹی دو روٹی دو؟ اب آپ نے روٹی کھا لی، رات آئی پھر روٹی دو روٹی دو، کیا ہوا کہ جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ کا جسم استعمال ہوا، تو آپ کا پہلا جو انرجی آئی تھی اس میں استعمال ہو گئی، اب دوبارہ اس کو غذا دی جائے. پھر آپ نے کام کیا پھر استعمال ہو، اب اس کو دوبارہ غذا دی جائے. ایسی جب ہم اپنی دکانوں میں، کاروبار میں، کھیتوں میں، گھروں میں، بیوی بچوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اس میں جاتا ہے. تو اب دوبارہ اس کو بھرنے کے لیے، جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ٹینکی بھروانے کے لیے، کہ آپ کہتے ہیں بڑی جلدی ہمیں چلا ہی رکھو، پیٹرول کے بغیر بھی کوئی چل سکتا ہے، تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا. اس کے بغیر آپ اگلی منزل پہ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ وقفات ہیں کہ چھوڑ دو، نکلو اللہ کے راستے میں، جا کے ایمان کی سطح بلند کرو، بھرو اس میں، پھر آؤ، پھر وہ خرچ ہوگا، پھر ختم ہونے کو ہے، پھر چھوڑ دو، پھر نکلو، پھر اس کو اپنے اندر بھرو، پھر نکلو، پھر آؤ. یہ آنا جانا یہ ایمان کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. استعمال ہو اور آمد نہ ہو، خرچ ہو اور آمد نہ ہو، تو زیرو ہو جائے گا. تو ہم جو آپ کو عرض کر رہے ہیں بھائی، گھر چھوڑو، دیکھو نا تو ہم خود پاگل ہیں، میں کوئی بولے نہیں ہیں. اور دنیا کا تما اور لالچ بھی کوئی نہیں ہے کہ بھائی صحت کالن والوں کو کہیں گے گھر چھوڑو تو سب کچھ ہمیں کچھ شرعی مل جائے گی، وہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اور پھر مطلب قرآن پاک، حدیث پاک، سیرت صحابہ، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے ساتھ بھی مناسبت رہتی ہے. زندگی انہی کے ساتھ، یا تبلیغ یا کتاب، تو وہ بھی ایک سیرت سامنے ہے، صحابہ کی زندگی سامنے ہے. یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو جہالت پر بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے تبلیغی نماز میں تین چلے لگا تو میں کہتا ہوں بھائی سارے تبلیغ میں نکلو، ایسی بات نہیں. بلکہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، واقعتاً صحیح عرض کر رہا ہوں، میں بڑا بول نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر صبح، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان لکم ناصح امین، یہ جو لفظ ہے نا یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر کے دکھو بتاتے ہیں، اور ان کی دکھو بھی بتاتے ہیں کہ جب ان کی نہیں مانتے تھے نا تو کہتے ہیں بتاؤ تو میں سے جہان دھوکہ دے سکوں، پر تم دھوکہ دے سکتا ناصح امین، کوئی گھر کو تو نہیں لگاتا، تمہارا خیر خان ناصح امین، یہ گھر سے چھوڑو، چھڑوانا ہر چھڑوانا چھڑوانا، ان کو اپنی طرف سے بات رکھ کے کہہ رہا، میں اس لیے تبلیغی میں وقت دیا اس نے کہہ رہا ہوں سال تبلیغ میں جاؤ، لیکن کو قرآن پاک سامنے میرے رکھا ہوا ہے، ہر پاک سامنے ہے، تاریخ صحابہ سامنے، اور 3 برس ان حقوں میں رہا ہوں، میں اس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نکلنا میری آپ کی ضرورت ہے، ورنہ بے قیمت ہو جائیں گے، کیا بے وزن ہو جائیں گے، ہم سن میں غور کرتے کہ یہ معیش نظام میں بڑی محنت اللہ نے چلا ہوا ہے، حالانکہ قدر میں لکھا ہوا ہے، کتنی انسانیت اس کے گردش میں، کتنا سورج چاند کا پیچیدہ اس کے لیے حق میں ہے، ایک پتے جو آکسیجن نکل ہے، ایک پتے جو آکسیجن کی ہے، اگر وہ ہمیں بنن پڑے تو دوسرا بلڈنگ چاہیے سب، ایک پتے کی سیل کے برابر آکسیجن کا نظام چلانے کے لیے ایک پتے اللہ نکال رہا ہے، اتنا فیدہ نظام ہے، اللہ نے اسباب مانگا ہوا ہے، یہ اس سٹی تک پہنچانے کا اپنے موٹر لگائی ہوگی کہ نہیں، جو آپ کا مینار ہے اتنے بڑے درخت ہوتے ہیں، اس کے ہر پتے تک اللہ تعالیٰ نے زمین کا نہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ موٹر لگی ہے، پھر تو ہم زندگی حرام ہو جاتی ہے، اگر ہر ساتھ موٹر لگی ہوتی گاؤں گاؤں گاؤں، کیا پتا چلا درخت کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے، کتنے عجیب نظام کے ساتھ اللہ ان کے پانی کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اتنا پہلتے میں پانی ہے، اتنا ہی سب سے ہری پتے میں کھڑا ہوا ہے، خود اسباب کا زبردست نظام اللہ نے لگایا ہے، میں رات بلایا اپنے نبی کو تو بیت اللہ سے تو بیت المقدس تک سواری پہ لے گئے، اور بیت المقدس سر گئے تو بغیر سواری کے گئے، تو بھائی بیت اللہ سے ہی بغیر سواری چلے جاتے، برا کو آیا ہے، براہ کسی آیا ہے، ابھی آپ دار الاسباب میں ہیں، حاضر اسباب کی رت سے ہی یہ نظام چلا ہے، تو سواری پہ آیا، سواری پہ پہنچایا، اور جب لمبا سب شروع ہوا تو انگریز سواری گاڑی کو میزائل کو شکل گئے، عالم آخرت ہے، اور عالم آخرت اسباب نہیں قدرت ہی کا ہے، گزر رہا ہے رات کوئی سا نہیں، صرف ہے بچہ کل پیدا ہوتا ہے پر اس ساتھ ایک اللہ نے نظام ہے، دانا کل پکتا ہے پر اللہ نے اس کے ساتھ ایک نظام آیا ہے، امر کل سے بڑا ہے پر اس کا اللہ نے ایک لمبا نام چلا ہے، تو ہدایت ہے یہ بھی اسی طرح ایک لمبے نظام میں نت کے ساتھ ہوا ہے، صحت کا نظام ہے، دان کی مشقت ہے جس سے صحت عقیدہ برقرار رہی ہے، ایمان کو دل اتارنے کا بھی ایک نظام ہے جس سے نکلنا از ضرور ہے، خود اس کا خیال کریں، ہمارے حافظ صاحب کریں نکالتے رہا کریں، میں نے کہا تمہیں دکھو، میں نے کہا کہ ہمیں گروپ پہ بھیج دیا کریں، مجھے دکان ذرا بھیجا کریں، وہ خود ہی بھاگے جا رہے ہیں، اگر آپ لوگ دکان نہ جائیں ابھی نہیں آپ کو کھائیں، بس خود اسے آپ صورت محسوس فرمائیں میرے ہو کہ نور ایمان یہ دل میں آ رہا ہے، یہ تو ہے چراغ، اس چراغ میں تیرے بغیر روشنی نہیں آئے گی، ایمان ہے، اس جس کو اللہ چاہتا ہے تو اس نور طرف رہبل فرما دینا ہے. اور یہ چاہت کس کس ہے؟ یہدی من نیب، وہ طلبتا ہے اللہ اس کا ڈال دیتا. مطلب اللہ ضروری نہیں جس کو چاہے ہدایت دے دے. بہت سے ایسے واقعات کہ اللہ اپنی قدرت، سب سے بڑا واقعہ تو نبوت ہے، نبی طلب کر اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میں تو بہت غصے والا نبی کیسے بن دیا. صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں بال کھڑے ہوئے کہ میں تو بڑے غصے والے نبی کیسے بنا. کب بکریاں چڑھا، بکری بھا پڑی تو اس کے پیچھے بھاگا، ایسا بھاگی کہ اس نے تمہیں تھکا دیا. تو تیرے جی نے آیا جب اس بکری پکڑوں گا، پکڑ دی کمر کو اللہ کی مار. بھاگ بھاگ بھاگ، بکری بھی تھکی تو بھی تھکا. جب وہ کھڑی ہوئی اور تو اس کے پاس پہنچا تو بجائے اس کو مارنے کے تم اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے. کہہ رہی ہے اللہ کی بنتی، مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکی، تو بس مجھے اچھی لگی بات، میں نے تمہیں کی بنا. فون کریں گے لیکن حرام کی روٹی سے منہ بند نہیں ہوگا. چھو شمع روشن نہیں ہے، یقاد سیتھا یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. کہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، کوئی ایسا یہاں انسان نہیں ہے جو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں کامل ہوں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہیں. یہ کتنا بڑا غفلت کا پردہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا فضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا، کہا یہ بتا کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا. چونکہ حضرت حذیفہ کو سر رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے رازدان، قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کا پتہ حذیفہ کو آپ نے بتا دیا تھا، اور سارے منافقین کے نام ان کو معلوم تھے. لیکن حکم تھا بھی پردہ رکھنا ہے. اللہ کی شان، پتہ نہیں حضرت حذیفہ کو کیوں آپ نے منتخب فرمایا. تو ان کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں. اتنا اپنے اوپر شک، ہمارے پلے کچھ نہیں، ہم تو اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، یہ مسجد بھی ہم نے بنائی ہے، اس میں چندہ بھی دیا ہے، تو بس ٹھیک ہے. کمال تھا، اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے. یہ تو سب سے بڑی نادانی کی بات ہے. ابوبکر جیسا انسان جن کی طرف نبوت کی خلافت منتقل ہوئی، کوئی دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا کہ نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھائے. پوری دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ہے کہ نبی موجود ہے اور مصلی پہ وہ کھڑا ہے، ابوبکر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھاڑ دیا جاتا، کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. حالانکہ حضرت عمر جیسا آدمی کہتا تھا کہ میری ساری زندگی لے لے ابو بکر، اور ایک دن اور ایک رات مجھے دے دے، بس ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. حالانکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی فتوحات نہیں ہوئی، اسلام نہیں پھیلا، قریب کے سرحدی علاقے تھوڑے فتح ہوئے بس. پھر فتوحات کا دائرہ تو حضرت عمر نے وسیع کیا، کہاں تک مشرق اور مغرب اسلام کے سائے میں آ گیا. یہ عمر کیا کہہ رہا ہے؟ ایک رات دے دے اور ایک دن دے دے اور سب کچھ لے لے. یہ ابو بکر یوں کہے کہ میں کچھ نہ ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور ہم صرف پانچ وقت نماز پڑھ کے کہتے ہیں اس لیے بالکل ٹھیک ہے، لوڑی کو نہیں سمجھاؤں گی کسی پر. کون سی رات؟ غار ثور کی رات، جب آپ 27 سفر شب جمعہ، 27 سفر شب جمعہ، اور آپ دونوں نکلے. تو یہ غار ثور تحقیق صدیق تھی، حضور کو نہیں پتا تھا اس غار کا. یہ یوں مدینہ اور یہ یمن. تو جو جبل ثور ہے یہ یمن کے راستے میں ہے ادھر. تو جب نکلے مکہ سے تو کہا یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر ہم نکلیں گے. تو ان کو لے کے آپ چلے بیت اللہ سے 4 میل کے فاصلے پر، پہاڑی 4 میل، تو آج کی سڑکیں گن پہاڑی 4 میل ہیں، اور خود پہاڑ صحب المرتقى جبل وعر سیدھا، جنہوں نے دیکھا ان کو معلوم ہے ایسے سیدھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پنجوں کے بل چلتے گئے، پنجوں پر، تاکہ پورا قدم نہ پڑے، کھوجی کھرا نکال لیتے تھے. اور آپ ان کی فراست دیکھیں تو پھر بھی وہ پہنچ گئے کھرے، حالانکہ صرف اپنے پنجے لگائے تھے پنجے. تو پنجوں پر چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ خون رسنے لگا. جو پہاڑ پر چڑھنے کا وقت ہے تو آپ چڑھ نہیں سکے، تو ابو بکر صدیق نے کندھے پہ اٹھایا اور اپنی پشت پہ اٹھا کر یہ سارا پہاڑ طے کیا. پھر ان کو اوپر چوٹی پہ لے گئے، وہاں اتارا، محلن یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، اندر گئے. تمہیں رینگ کے اندر جانا پڑتا، اس میں ایسے دروازہ نہیں. اندر گئے، سارے سوراخ اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے بند کرتے گئے، بند کرتے گئے. پھر باقی تھے تو پھر کرتا اتار دیا، پھر اس کو پھاڑا، پھر اسے سوراخ بند کیے. پھر وہ ایک رہ گیا جو میں ابھی جو میں بتا رہا تھا اس کے مستورات کے بیان میں، اس پر ایسے اپنا پاؤں رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں. جب آپ اندر آئے تو گھپ اندھیرا، پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کی کا کرتا ہی کوئی نہیں. تو ادھر سے جب صبح کا سویرا طلوع ہوا تو دیکھا تو کرتا ہی نہیں. کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ بند کیے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ نے کہا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے میرا جنت کا ساتھی بنا دے. تو اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا اس کو ساتھی طے کر چکے ہیں. یہ رات کہ یہ رات مجھے دے دے ابو بکر اور میرا سب کچھ لے لے. اور دن کون سا؟ جب آپ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس سے ایک دن پہلے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، حشاش بشاش ہو گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میرا آج کا دن، دوسری بیوی کہ تو میں وہاں چلا جاؤں، تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. رات وہاں گزاری، مدینے میں نہیں تھے، وہاں اطلاع پہنچی، اشراق کے وقت آپ کا انتقال ہو گیا. تو مدینے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن آپ مدینے میں آئے تھے اس دن سے زیادہ روشن دن مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سے زیادہ اندھیر دن مدینے نے نہیں دیکھا. مدینے پہ اندھیرا چھایا ہو اور کوئی رو رہا، کوئی بے ہوش، کوئی کم سم، کوئی پاگل ہوا پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنون کی کیفیت تاری اور تلوار نکالی ہوئی. تو جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ کوئی نہیں فوت ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے. ابھی تو سارے عرب میں اسلام پھیلانا ہے، ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. تلوار نکالی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور بیٹی کا گھر تھا کہ آپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو چوما اور ان کے آنسو آپ کے چہرے پر گرے. کا حیّاً و میّتاً یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہر حال میں پاک ہیں، زندہ بھی اور مر کے بھی آپ ہر حال میں پاک ہیں. صبت حیّاً و میّتاً یا رسول اللہ. پھر وہاں سے نکلے اور مسجد میں آئے، دیکھو تو شور مچا ہوا، ہنگامہ. تو آپ نے حضرت عمر سے عمر بیٹھ جاؤ, انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. بیٹھ جاؤ, بیٹھنے سے انکار کر دیا. تین دفعہ کہا نہیں بیٹھے, اسی تلوار ممبر پر تشریف لے کے پھر ارشاد فرمایا, من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرنے والا ہے تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ الواحد القہار فإن اللہ تعالی حی لم یزل لا یزال. اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنے والے ہیں تو ان کا اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کہ یہ بھی تو رسول ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں, آخر ان پر بھی موت آنی ہے, انہوں نے بھی دنیا چھوڑنا ہی ہے, تو کیا تم میرا دین چھوڑ جاؤ گے؟ اگر یہ دنیا سے چلے گا تو تم میرا دین چھوڑ جاؤ گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے, میرے پاؤں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں زمین پہ گر گیا, اور مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی, گر گئے زمین پر. یہ دن مجھے دے دے ابو بکر, اور وہ رات مجھے دے دے, اور میری ساری زندگی لے لے. ایک دفعہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے آپ سوئے ہوئے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئی, کہ یا رسول اللہ, کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ آپ نے کہا, ہاں, عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چپ ہو گئیں. صاحب نے کہا, تمہیں خوشخبری سناؤں, تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں. غار ثور کی رات. تو ابو بکر تو کہے, کاش میں کچھ نہ ہوتا. سعید کالونی والی کہیں, ہم بڑے ٹھیک لوگ ہیں, ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ تو کچھ فطور ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. بھائیو, اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے راستے میں بڑی گھاٹیاں ہیں. اور اس کی رضا کا اعلیٰ مقام لینا ہے, پھر یہ گھر چھوڑنے ہوں گے, یہ طریقہ زندہ کرنا پڑے گا. اسی حال میں مرنا ہے, وہ تو ایک الگ چیز, تو مر تو جانا ہے, مجھے تو پکی چیز مر جانا ہے. جب مرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ اللہ کو اعلیٰ درجے پر راضی کر کے مر. یہ تو ایک جہت سے میں نے بات کی. دوسری جہت سے جو بات ہے وہ کیا ہے, کہ آپ آخری نبی ہیں, کوئی نبی نہیں آپ کے بعد. تو پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی بات پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ اگر آپ کے ذمہ نہیں, میں کہتا ہوں میرے بھی ذمہ ہیں, تو ہماری تو چھٹی ہو گئی. آپ کاروباری, میں کاشتکار, میں اپنی جا کے گندم دیکھوں, ابھی کاشت کا وقت ہے, تو میں اپنی آ کے گندم کاشت کرواتا ہوں. آپ اپنا کپڑا بیچیں, دھاگا بیچیں, لوہا بیچیں, تانبا بیچیں, پیتل بیچیں, جو مرضی بیچیں, ہم سب کی چھٹی. تو یہ جو خلا ہے, 4 ارب انسانوں کو پتہ ہی نہیں اللہ بھی ہے کوئی, ان تک پیغام توحید کس نے پہنچانا ہے؟ اچھا, ان کو بھی چھوڑ دیں, 1 ارب مسلمان ہیں. ان 1 ارب مسلمانوں کی اسلامی حالت کیا ہے اس وقت؟ صرف آپ کی سعید کالونی میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آگے صحیح طریقے پر خرچ کرتے ہیں؟ مطلب میں, مجھے اس بات کا رونا آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہیں اللہ کے فضل سے ہر جگہ, جو کمانے میں حلال حرام کو دیکھتے ہیں, پر ابھی تک ایسا ایک نہیں ملا جو خرچ کرنے میں بھی دیکھتا ہو کہ اس میں صحیح ہے یا غلط, یہ خرچ کرنا ٹھیک ہے یا غلط, اس خرچ کا مجھے کوئی حساب تو نہیں دینا پڑے گا. وَآتُوكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یہ کتنی زبردست آیت ہے جو تاجروں کے منہ پہ تھپڑ ہے، مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ میرے مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میرے غریب بندوں کو دو. کیا عجیب آیت ہے یہ، مطلب یہ آیت اللہ کی ملک ثابت کر رہی ہے، من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے تمہارا نہیں. آتاکم، آتاکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری محنت سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہے، محنت ایک سبب ہے. تو ہمارا کام بیج بکھیرنا ہے، دانا تو اللہ ہی اگاتا ہے، آپ کا کام تو دکانیں کھول کے بیٹھنا ہے، اگر گاہک تو اللہ ہی بیچتا ہے. یہ آیت دو چیزیں بتا رہی ہیں، مال تمہارا نہیں اللہ کا ہے، تمہیں تمہاری عقل سے نہیں ملا، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے سبب کو قبول کر لیا، ہمیں ٹھیک ہے یہاں سے رزق دے دو. تو ایک مجمع کا مجمع ہے جس کو کمانے میں حلال حرام کی تمیز کوئی، ایک مجمع کا مجمع ہے جس کو نماز کا تو جمعہ ہی غائب ہے، جمعہ ہی غائب ہے، یعنی کہ 5% نمازی ہیں، 20% جمعہ پڑھتے ہیں، 80% جمعے سے بھی محروم ہیں. نہیں آپ کے فیصلہ بعد میں، یہ ہے 1980 کی بات، میں یہاں آیا ہوا تھا جماعت میں، تو ایک غفوری مسجد ہے اس میں ہماری جماعت تھی، تو ہم نے گشت کر کے دو آدمیوں کو مسجد میں لائے، میں نے ان سے بات شروع کی، تو ان پر کوئی اثر ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں آئے. میں سمجھا اس مسجد میں، تو میں نے کہا اس مسجد میں، کہنے لگا نہیں ویسے ہی پہلی دفعہ مسجد میں آئے. ان کی عمر کوئی 35 اور 40 کے درمیان تھی دونوں کی. میں نے کہا نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا جمعہ؟ کہنے لگے جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا. میں نے کہا عید؟ کہنے لگے عید بھی آج تک نہیں پڑھی. وہ صحرا میں نہیں رہتے، یہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں. یہ اتنی بڑی انسانیت ہے جو بالکل ٹکے بھاؤ ہو جیسے بک رہے ہیں، جیسے یہ آپ جائیں نا گوشت منڈی میں تو ادھر سریاں بک رہی ہیں، کھرے بک، وہ کھراوڑے بک رہے ہیں، دل بک رہا ہے، پھیپھڑے بک رہے ہیں، ویسا انسان بک رہا ہے، کہ پیسے دے دو جو مرضی کہلوانا کہلوا لو، زبان بک گئی، پیسے دے دو تیرا غلط مقدمہ جتوا دوں گا، دماغ بک گیا، وکیل نے دماغ بیچ دیا اپنا، جیسے بکرے کی سری بک گئی، اس کی بھی سری بک گئی. تو ایسے انسان جو بکاؤ مال بن جائیں، اگر اس حال میں مر گئے تو یہ تباہ ہو گئے. تو یہ ان تک اللہ کی بات پہنچانا اور ان کو سمجھانا، ان کی منت اور خوشامد کرنا، اللہ کی قسم اس سے عظیم الشان کام کوئی نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کیا بات اللہ کہہ گئے، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ یہ طرز کلام میں دعویٰ ہے. ہے کوئی ایسی خوبصورت بات کرنے والا اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو؟ کہے کوئی ایسی بات کرنے والا جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے خوبصورت بات اس دھرتی پر کوئی نہیں کہہ رہا جو یہ کہہ رہا ہو لوگوں اللہ کی مان لو. یہ بھی گشت میں گئے تھے نا، کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، نبی کے طریقے میں ہے، بھائی مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی قسم ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی یہ بول ہیں. تو یہ ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ تو ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہمارے اوپر اس ذمہ داری کو فرض کر رہا ہے. تبلیغ اس امت پر فرض ہے. اگر قرآن کا کوئی نام ہو علامہ زرکشی, زرکشی یہ بڑے اصول تفسیر, ایک ہے تفسیر ایک ہے اصول تفسیر, تفسیر کے الگ علماء ہیں, اصول تفسیر کے الگ علماء ہیں, حدیث اور اصول حدیث. تو اصول تفسیر کے بڑے علماء میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا, قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی ہوئی کتاب, اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا, اللہ نے بھی اس کو قرآن کہا, جس کو پڑھا جائے اس لحاظ سے اس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن پڑھنا, بار بار پڑھنا, اس کو قرآن. تو وہ فرماتے ہیں اگر اس کتاب کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کا نام ہوتا قرآن کی یہ آیت, ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن کا نام ہوتا. کیا کہ یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے, ھذا بلاغ للناس کہ یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو کون پہنچائے گا؟ یہ اس امت کے ذمے ہے پہنچانا. اپنے ذمے نہیں لیتے تو پھر کوئی ذمہ دار بتائیں, اگر ذمہ دار نہیں بتا سکتے تو پھر اپنے ذمے لینا پڑے گا, اپنے ذمے لیتے ہیں تو پھر گھر چھوڑنے پڑیں گے. اور بھائی ہم کو قرآن جانتے ہیں جو ہم قرآن کی تبلیغ کریں, تو اللہ نے آسان کام کر دیا. ہمیں اجمالی دعوت کا حکم ہے, تفصیلی دعوت کا نہیں. تفصیلی دعوت علماء کے ذمے ہے, تفصیلی دعوت علماء کے ذمے. اجمالی دعوت پوری امت پر فرض ہے. اجمالی دعوت کیسی آسان ہے؟ سارے قرآن سمجھے, ساری آسمانی کتابیں, تین کتابیں تورات, زبور, انجیل, اور ڈیڑھ سو کتابچے, ڈیڑھ سو کتابچے اور تین کتابیں, ان سب کا خلاصہ قرآن پاک ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا مجھے تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ ملی ہے, انجیل کے بدلے میں سورت مائدہ ملی ہے, زبور کے بدلے میں حامین کی سات صورتیں ملی ہیں, باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث بھی ہو گئی, ساری کتابیں قرآن میں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسرین میں سے ہیں, ساتویں صدی کے, آٹھویں صدی کے بڑے مفسرین میں سے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, آسمانی کتاب کا خلاصہ قرآن, قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یا اللہ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مانگنا, تیری ہی پوجا کرتے ہیں, تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں. اگر میں کسی شخص سے یہ کہوں بھائی اللہ ہی کی مان لے اور اللہ ہی سے ہر چیز کو مانگ لے, تو میں نے چار آسمانی کتابوں کی دعوت دے دی ہے اس کو. تو یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے. پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیا. شرط اسے کہتے ہیں کہ اگر نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہ پایا جائے. دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں, عمل تو قبولیت کے لیے ہے. دعوت دینے کے لیے شرط نہیں. اگر بے نمازی اگر کسی سے کہہ دے بیٹا نماز پڑھو تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, عین عبادت ہے. اپنی نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر الگ ہے, لیکن اس کا اجر اس کے لیے ثابت ہے کہ اس نے کسی کو خیر خواہی کی بات کی ہے. ہمارے ماحول میں ایک غلط تصور پنپ گیا ہے کہ جب تو خود عمل نہ ہو دوسرے کو دعوت نہ دو, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو. ایک یہ بھی بول بولتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو. میں یوں کہوں جو یہ کہتے ہیں نا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو, ذرا اس جملے کی انالیسز دیکھیں. جو آدمی محنت کرتے کرتے یوں سمجھے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کو کہوں گا تو یہ سب سے بڑا بگڑا ہوا ہے. جو اپنے آپ کو کہے میں ٹھیک ہوں یہ تو شیطان کا بول ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ ابوبکر کا بول میں نے آپ کو بھی نہیں سنایا, جو نبیوں کے بعد جب صف بنے گی تو صف کا پہلے سرے پر ابوبکر کھڑا ہوگا. ایسا انسان کہتا ہائے ہائے میں کچھ نہیں ہائے میں کچھ نہیں. خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرو, یہ جملہ ہی غلط ہے. اس کا پہلا حصہ بھی غلط ہے دوسرا حصہ بھی غلط ہے. دوسروں کو ٹھیک کرنا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں. دوسروں کو پیغام پہنچاؤ, دوسروں پر محنت کرو, ٹھیک کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اپنے آپ کو کہنا میں ٹھیک ہو گیا ہوں, جو پیٹ کا درد تھوڑا ہے کہ گولی کیا میں ٹھیک ہوں, ارے یہ تو اندر کی بیماریاں ہیں جو پتہ نہیں دھن رہے دھنیے اپنی دھن سرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو پن. تو ساری زندگی اپنے آپ اور عجیب بات ہے آدمی جتنا بنتا ہے اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھتا ہے اور جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو پست دیکھتا ہے. تو اوروں کو دعوت دینے کے لیے خود عمل شرط نہیں, نجات کے لیے عمل شرط ہے. اوروں کو خیر خائی کی بات کرنے کے لیے عمل شرط نہیں, اس کا جی کیا فائدہ؟ خود تو کرتے نہیں اوروں کو کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے. اسے اگر ایک مثلا ایک باپ نے قرآن نہیں پڑھا, فرض کرو ان پڑھ رہ گیا, تو اب وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا ہی نہیں سکتا. وہ کہہ ہی نہیں سکتا بیٹا جا قرآن پڑھ, تو خود تو پڑھا ہوا نہیں. تو اوروں کو کہنا, خود پڑھا ہوا نہیں اوروں کو کہتا ہے, تو اب تو بیٹے کو بیچارے کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ جا بچہ قرآن پڑھ لے. عقلن بھی یہ بات غلط ثابت ہوگی, عقل بھی اس کو غلط تسلیم کر چکی ہے کہ ان پڑھ باپ اپنے بیٹے کو نہ کہے کہ جب اچھا میں نے تو غلطی کی تو تو نہ کر تو تو پڑھ لے. اور نقلن حدیث پاک ان پڑھ باپ نے یا کسی بھی باپ نے بچے کو بھیجا, جا بچہ ابوبکر مسجد میں قرآن پڑھایا, وہ آیا قاری صاحب نے کہا بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے صرف بسم اللہ پر قاری صاحب کی بخشش ہوگی, یہ بچے کی بخشش ہوگی, جس ان پڑھ باپ نے بھیجا ہے اس کی بھی بخشش ہوگی. خود عمل کوئی نہیں کیا, خود قرآن نہیں پڑھا, دعوت دینے سے یہ ہوتا ہے, خود نہ ہو اور اوروں کو کہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے. مطلب میں یہ نہیں چھٹی دے رہا کہ عمل نہ کرو, لیکن میں یہ ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں, ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, ایسی تبلیغ کا یہ فائدہ ہے. اور پھر اگر وہ اخلاص سے بات کر رہا ہے تو ایک دن خود بھی عمل پہ آ جائے گا, چونکہ بول زبان سے نکلتا ہے اور اپنے دل پہ اور دماغ پہ اثر کرتا ہے. تو اس امت پر اللہ نے آسانی کر دی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, کیا خوبصورت لفظ آپ نے بولا. الشاہد کیا مطلب الشاہد کا؟ میں قربان جاؤں اللہ کے رسول کی فصاحت پر, ایسا لفظ بول گئے کہ قیامت تک کسی ایک فرد کو بھی چھٹی نہیں مل سکتی اس میں سے. یہ ایسا لفظ ہے الشاہد, اور مجھے اس کی سمجھ آئی جب میں نے لسان العرب دیکھی. 17 جلدوں کی ایک کتاب ہے جو صرف عربی الفاظ کے معانی کو کھولنے کے لیے, اور یہ ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے کہ ابن المنظور رحمت اللہ علیہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اگر میں صرف الف با تا کے معانی کو بیان کرنا شروع کروں, الف با تا جی ہا خا الف اور با اور مل کر نہیں اب کا نہیں الف کا اور با کا الف اور لام اور لام اور ہا ملا تو اللہ بنا جملوں کا نہیں الفاظ کا نہیں حروف اگر حروف کی شرح کرنا شروع کروں تو لسان العرب جتنی یعنی 17 جلدوں کی ایک اور کتاب چاہیے شاہد شاہد کو جو انہوں نے بیان کیا تو اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے شاہد کیوں کہا ہے ایک امتی کو بھی نہیں نکلنے دیتا یہ لفظ نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو یعنی شاہد کے لفظ سے عالم ہونا اس کی شرط اڑ گئی علم والا ہونا اس کی شرط اڑ گئی عمل والا ہونا اس کی شرط اڑ گئی پیسے ہوں اس کی شرط اڑ گئی مرد عورت قوم قومیت علاقہ وطن ساری شرطیں اڑا دی ہیں ہر ہر مسلمان مرد عورت اوروں تک میرا پیغام پہنچا دے تو یہ دوسری طرف ہے تبلیغ میں جانا کیوں ضروری ہے یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے جانا ضروری ہے جیسے ہم کسی کے کہے بغیر خود روٹی کھاتے ہیں کسی کے کہے بغیر خود دکان پہ جا کے مغز ماری کرتے ہیں ایسے میرے بھائیوں خود نکلیں خود نکلیں چونکہ یہ سارا نظام غیب کا ہے کہ اس میں یاد دہانی ضروری ہے مشاہدے کے لیے یاد دہانی ضروری نہیں ہوتی سوائے اس کے لیے جو نشئی ہو جائے یہ ہو جائے جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ مشاہدے کے پیچھے خود ہی دوڑے گا لیکن غیبی نظام ہم آپ کے پاس 3 دن کے لیے آئے ہیں میں ایک دن یہاں آیا 2 دن کہیں اور اس پر کیا ہو رہا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ جو امور غیبی ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے پھر بار بار اس کی دعوت دینی پڑتی ہے کہنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے یہاں تک کہ سنتے سنتے سنتے وہ چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر جب ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے بس پھر دنیا سے ویسے دل اچاک ہو جاتا ہے ہارون رشید کا بیٹا شعر پڑا کرتا تھا ترونی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاؤن نائحاتی اور بیٹے حکومت کے مزے لوٹ رہے اور ایک بیٹا وہ کیا کہہ رہا ہے یہ جنازہ ہی مجھے نہیں چین لینے دیتے یہ چاروں طرف سے اٹھنے والے جنازے اور یہ رونے والیوں کی آہ و بکا یہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے میں کہاں جاؤں تو جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو آدمی ہر چیز سے عبرت لیتا ہے ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے پھر سو حوس کی منڈی بند ہو جاتی ہے پھر کیا کرنا اس چیز کو جسے چھوڑ ہی جانا ہو تو کیا مطلب اس کا تو پھر اس کو اعتدال پہ لے آتی ہے وہ چیز اعتدال پہ لے آتی پھر اسے دیوانہ نہیں بنا دیتی اعتدال پہ لے آتی ہے اس مسافر کو زاد راہ چاہیے وہ زاد راہ کے طور پر تو اس میں چلتا ہے وہ ایسے 4 آدمیوں کی سیٹ مل کے بیٹھ جائے کہ ادھر کوئی جگہ نہیں ایسے نہیں کر پاؤ تو اس لیے بھائیو نکلنا بہت ضروری ہے بات ساری یہ ہے اور پوری طرح دل مان جائے اس کے لیے تو نکلنا ہی پڑے گا یہ میرے سمجھانے سے یا میرے کہنے سے تو بڑا مسئلہ مشکل ہے ممکن ہے کئی سوال اور کھڑے ہو جائیں لیکن آپ خود چلے جائیں گے آپ کے سامنے ایک بات آ جائے گی کہ ہاں بھائی یہ دنیا ایسی دیوانی نہیں اسے دکے کا تو پھر برازیل سے ایک تاجر آیا پوچھو بھائی آپ کیسے نکلے خود پر 84 کی بات کہا آپ کی جماعت آئی مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام ساری دنیا سے بہتر ہے تو مجھے بڑا غصہ چڑھا میں نے کہا میرا اتنا بڑا سٹور ایک ایکڑ میں پھیلا ہوا سٹور ڈپارٹمنٹ ایک ایکڑ میں کہنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اتنی بڑی میں جائیداد کا مالک ہوں یہ کہہ رہا ہے ایک صبح ایک شام چلے جاؤ تو ساری دنیا سے بہتر ہے اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. تو کہا پھر میں نے کہا اچھا میں نکل کے دیکھتا ہوں. جب میں نکلا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا ڈپارٹمنٹل اسٹور کیا چیز ہے. یہ تو سارا جہان ہی مچھر کا پر ہے. وہ چار مہینے لگا کے. تو بھائیو یہ نکلنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے چار مہینے مانگتے ہیں اور چلہ مانگتے ہیں اور وہ اجتماع اگلے جمعے سے سر پر ہے. تو بھائی شہید کالونی سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور واپس آ کر اپنی مسجد میں کام کریں. یہ مسجدیں دیکھو, یہ مسجد کی خوبصورتی یہ نہیں کہ ہا ہا کیسی لکڑی کیسا پتھر, یہ اس کی خوبصورتی نہیں ہے. اس کی خوبصورتی ہے کتنے نمازی ہیں, کتنے قرآن پڑھنے والے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو اپنی مسجد کو خوبصورت بنانا ہے تو شہید کالونی کا ایک بچہ بچہ, کوئی بڑا چھوٹا بے نمازی نہ چھوڑیں. یہ تبلیغ کا کام زندہ کر دیں, لوگوں کے پاس چل کے جانے کی سنت کو زندہ کر دیں. یا آپ کو دائیں بائیں شاید اور بھی خریدنی پڑ جائے پھر جگہ کے, بھائی مسجد چھوٹی پڑ گئی. ہماری مسجد کی خوبصورتی نمازیوں سے ہے, قرآن کے پڑھنے والوں سے ہے. ایک رومیوں کا وفد آیا مسلمانوں سے ملنے لشکر میں. رات کو آیا تو دیکھا چاروں طرف قرآن کے حلقے اور زور زور سے لوگ قرآن پڑھ رہے. تو ایک پادری کہنے لگا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے یہ تمہیں شکست دے رہے ہیں. ہماری مسجدوں کی آبادی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کھلی ہوں, ہر وقت قرآن ہو, ذکر ہو, تلاوت ہو, نماز ہو, پھر چاہے یہ چیزیں بھی ہوں. اس کا اصل حسن یہ ہے کہ یہ بھری ہوئی ہو. تو تبلیغ کا کام وہ نسخہ ہے جو لوگوں کو گھیر گھیر کے مسجد کا عادی بنا دے. بولو جی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ابو بکر صدیقیہ مسجد سعید کالونی فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا سلامتی کا راستہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فدل بی ایریاد کراچی. فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 6237087. اب مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا سماعت فرمائیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت وحدك لا شريك لك, لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, إنك على كل شيء قدير. اللهم قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء, وليس كمثلك شيء, ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم افعل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جہاں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب صرف ایک راستہ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک لفظ انا, پھر عند اللہ, پھر الاسلام. ان سارے چیزوں نے, ان سارے الفاظ نے تمام باطل اور تمام دینوں کی جڑوں کو ایسے کاٹ دیا. ان الدین عند اللہ,

یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر کے درد کو بتاتے ہیں اور ان کی بے بسی کو بھی بتاتے ہیں کہ جب ان کی نہیں مانتے تھے نا تو کہتے ارے میری قوم تم بتاؤ تو صحیح میں سارے جہان کو دھوکا دے سکوں پر تمہیں تو نہیں دھوکا دے سکتا ناصحن امین کوئی اپنے گھر کو تو آگ نہیں لگاتا او میں تمہارا خیر خواہ ہوں ناصحن امین یہ گھر سے چھوڑو گھر چھڑوانا گھر چھڑوانا گھر چھڑوانا ان کو اپنی طرف سے نہیں میں بات بنا کے کہہ رہا میں اس لیے کہ تبلیغی جماعت میں وقت دیا اس لیے میں گھروں میں سارے تبلیغ میں جاؤ بلکہ میں آپ کو قرآن پاک سامنے میں پڑھا ہوا ہے حدیث پاک سامنے ہے تاریخ صحابہ سامنے ہے اور 30 برس ان ورقوں میں میں رہا ہوں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نکلنا میری آپ کی ضرورت ہے ورنہ بے قیمت ہو جائیں گے قیامت کے دن بے وزن ہو جائیں گے ہم اللہ کی سنت میں غور نہیں کرتے کہ جیسے معیشت کا نظام ایک بڑی محنت پر اللہ نے چلایا ہوا ہے حالانکہ مقدر میں تو لکھا ہوا ہے رزق کتنی انسانیت اس کے لیے گردش میں ہے اور کتنا سورج چاند کا پیچیدہ نظام اس کے لیے حرکت میں ہے ایک پتے سے جو آکسیجن نکلتی ہے ایک پتے سے جو آکسیجن نکلتی ہے اگر وہ ہمیں بنانی پڑے تو 10 منزلہ بلڈنگ چاہیے صرف ایک پتے کی فیکٹری کے برابر آکسیجن کا نظام چلانے کے لیے جو ایک پتے سے اللہ نکال کے دے رہا ہے اتنا پیچیدہ نظام ہے جس کو اللہ نے اسباب کے ساتھ باندھا ہوا ہے یہ اس ٹینکی تک پانی پہنچانے کے لیے آپ نے موٹر لگائی ہوگی کہ نہیں یہ جو آپ کا مینار ہے اس سے بھی بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے آخری پتے تک اللہ تعالیٰ نے زمین کا پانی پہنچایا ہوا ہوتا ہے ہر درخت کے ساتھ کوئی موٹر لگی ہوئی ہے پھر تو ہم زندگی حرام ہو جاتی ہے اگر ہر درخت کے ساتھ موٹریں لگی ہوتی گاں گاں گاں گاں کیا پتہ چلا کہ درخت کے اوپر پانی پہنچایا جا رہا ہے کتنے عجیب نظام کے ساتھ اللہ زمین کے پانی کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جتنا پہلے پتے میں پانی ہے اتنا ہی سب سے آخری پتے میں پانی کھڑا ہوا ہے صرف اسباب کا زبردست نظام اللہ نے چلایا معراج پہ بلایا اپنے نبی کو تو بیت اللہ سے تو بیت المقدس تک سواری پہ لے گئے اور بیت المقدس سے اوپر گئے تو بغیر سواری کے گئے تو بھائی بیت اللہ سے ہی بغیر سواری کے چلے جاتے براق کیوں آیا ہے براق اس لیے آیا ہے کہ ابھی آپ دار الاسباب میں ہیں لہذا اسباب کی رعایت سے ہی یہ نظام چلتا ہے تو سواری پہ بٹھایا سواری پہ پہنچایا اور جب لمبا سفر شروع ہوا تو نہ کوئی سواری نہ کوئی گاڑی نہ کوئی میزائل نہ کوئی شٹل وہ گئے کیوں عالم آخرت ہے اور عالم آخرت اسباب کا نہیں قدرت الہی کا ہے قدرت ہے براہ راست کوئی سبب نہیں صرف کن ہے بچہ کن سے ہی پیدا ہوتا ہے پر اس کے ساتھ ایک اللہ نے نظام بنایا ہے دانا کن سے پکتا ہے پر اللہ نے اس کے ساتھ ایک نظام چلایا ہے پانی امر کن سے برستا ہے پر اس کے ساتھ اللہ نے ایک لمبا نظام چلایا ہے یہ جو ہدایت کا نور ہے یہ بھی اسی طرح ایک لمبے نظام میں محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے صحت کا ایک نظام ہے جان کی مشقت ہے جس سے صحت باقی رہتی برقرار رہتی ہے ایمان کو دل میں اتارنے کا بھی ایک نظام ہے جس کے لیے نکلنا ازبخت ضروری ہے خود اس کا خیال کریں. ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے تھے ہمیں نکالتے رہا کریں. میں نے کہا دکان پہ تو کبھی نہیں مجھ سے کہا کہ ہمیں دکان پہ بھیجتے رہا کریں. پھر مجھے دکان پہ ذرا بھیجتے رہا کریں. وہ خود ہی بھاگے جا رہے ہیں. اگر یہ آپ لوگ دکانوں پہ نہ جائیں آپ کی بیوی آپ کو بھگائیں. بس خود اس کی آپ ضرورت محسوس فرمائیں میرے بھائیوں کہ نور ایمان یہ دل میں آتا ہے, یہ چراغ ہے. چراغ اس چراغ میں تیل ڈالے بغیر روشنی نہیں آئے گی. وہ ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہد اللہ لنورہ من یشاء, جس کو اللہ چاہتا ہے پھر اسے اس نور کی طرف رہبری فرما دیتا ہے. اور یہ چاہت کس کے ساتھ ہے؟ یہدی الیہ من ینیب, جو طلب کرتا ہے اللہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اللہ کے لیے ضروری نہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت, سب سے بڑا واقعہ تو نبوت ہے. کوئی نبی طلب کرتے ہیں یا اللہ مجھے نبی بنا دے, اللہ ایسے بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بڑا غصے والا ہوں, مجھے نبی کیسے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو غصے میں بال کھڑے ہو جاتے, کہ میں تو بڑے غصے والا ہوں, مجھے نبی کیسے بنا دیا. کاتو بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بکری بھاگ پڑی, تو اس کے پیچھے بھاگا, تو ایسا بھاگی کہ اس نے تمہیں تھکا دیا. تو تیرے جی میں آیا کہ جب اس بکری کو پکڑوں گا نا, پکڑ دے اس کی کمر توڑ دوں گا, لاٹھی مار کے. آخر بھاگ بھاگ بھاگ, بکری بھی تھکی تو بھی تھکا. جب وہ کھڑی ہوئی اور تو اس کے پاس پہنچا تو بجائے اس کو مارتے کہ تم اس کے پاؤں دبانے شروع کر دے, کہ ارے اللہ کی بنتی مجھے بھی تھکایا خود بھی تھکی, تو بس مجھے اچھی لگی بات, میں نے تمہیں نہیں بنا. بند کریں گے لیکن حرام کی روٹی سے منہ بند نہیں ہوگا. وہ شمع روشن نہیں ہے. یقاد سیتھا یضیء ولو لم تمسسف نار نور علی نور. یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. کوئی ایسا یہاں انسان نہیں ہے جو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں کامل ہوں, میں ٹھیک, ہم ٹھیک ہیں. یہ کتنا بڑا غفلت کا پردہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں, اللہ کا فضل ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, اللہ کا فضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا, کہا یہ بتا کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا, کیونکہ حضرت حذیفہ کو سر الرسول کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول کے رازدان. قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کا پتہ حذیفہ کو آپ نے بتا دیا تھا, اور سارے منافقین کے نام ان کو معلوم تھے. لیکن حکم تھا بھائی پردہ رکھنا ہے. اللہ کی شان, پتہ نہیں حضرت حذیفہ کو کیوں آپ نے منتخب فرمایا. تو ان کو بلا کے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں. اتنا اپنے اوپر شک, ہمارے پلے کچھ نہیں, ہم تو اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, یہ مسجد بھی ہم نے بنائی ہے, اس میں چندہ بھی دیا ہے, تو بس ٹھیک ہے. کمال تھا, ہم نے آپ کو ٹھیک کہہ رہے. یہ تو سب سے بڑی نادانی کی بات ہے. ابوبکر جیسا انسان ان کی طرف نبوت کی خلافت منتقل ہوئی. کوئی دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا کہ نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ نماز پڑھائے. پوری دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ہے کہ نبی موجود ہے اور مصلی پہ وہ کھڑا ہے, ابوبکر. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھاڑ دیا جاتا, کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا.

اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره.